Program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek 19 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po rozmowie telefonicznej premierów Polski i Izraela, Warszawa jest gotowa rozmawiać o noweli ustawy o IPN-ie. Mężczyzna zginął w pożarze mieszkania w Lidzbarku w Armińskim. To kolejny tragiczny pożar w tym mieście w ostatnim czasie. O pieniądzach w unijnych stolicach w tym tygodniu, konsultacje na temat budżetu wspólnoty po 2020 roku. Polska jest gotowa jak najszybciej rozpocząć rozmowy z Izraelem na temat noweli ustawy o IPN-ie. Tak mówił w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał teraz, rząd czeka na ustalenie terminu i miejsca. Wczoraj telefonicznie rozmawiali premierzy Polski i Izraela. To pokłosie sobotniej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Odpowiadając na pytanie amerykańskiego dziennikarza żydowskiego pochodzenia, powiedział m.in., że w myśl ustawy nie będzie postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. Polska musi bronić swojego imienia i przypominać prawdę historyczną. Tak mówił w Trójce poseł ruchu Kukiz15 Marek Jakubiak. W związku z tym, że my żeśmy nie brali udziału w pisaniu tej historii, to chcemy przypomnieć, że byliśmy nie okupantem, tylko nas napadnięto i Niemcy byli naszym okupantem. Niemcy mordowali nas na równi z Żydami. Przez lata zrobiła się taka otoczka naokoło Izraela, że jedynymi w zasadzie poszkodowanymi w II wojnie światowej to tylko byli Żydzi. Na początku lutego prezydent podpisał i jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o IPN-ie. Nowelizacja przewiduje m.in. kary za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Tragiczny pożar w Lidzbarku w Armińskim, zginęła jedna osoba. Nocą z nieustalonych jeszcze przyczyn paliło się mieszkanie w budynku przy ulicy Kopernika. 8 osób ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Po ugaszeniu ognia ratownicy znaleźli w mieszkaniu ciało mężczyzny. Trwa jego identyfikacja. To drugi tragiczny pożar w Lidzbarku w Armińskim w ciągu ostatnich dni. W sobotę w pożarze mieszkania budynku przy ulicy Wyszyńskiego zginęła kobieta i dwaj mężczyźni. Kto i ile pieniędzy dostanie z unijnej kasy? W tym tygodniu w unijnych stolicach konsultacje na temat przyszłego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Ten etap rozmów zakończy nieformalny szczyt z udziałem europejskich liderów w piątek w Brukseli. Oficjalnie negocjacje budżetowe rozpoczną się w maju, kiedy będzie już znany projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską. Przyszły unijny budżet będzie konstruowany z myślą o wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Tak mówił niedawno komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Będą luki do wypełnienia. Wraz z Brexitem powstanie dziura w wysokości od 12 do 14 miliardów euro rocznie. A do tego dochodzą jeszcze nowe cele w przyszłym budżecie, czyli imigracja i obronność. Część krajów zaapelowała więc o zwiększenie wkładu do unijnej kasy. Tak uważa Grupa Wyszehradzka, która domaga się utrzymania wydatków na obecnym poziomie, a w przypadku dopłat dla rolników o wyrównanie ich poziomu w całej wspólnocie. Podobne oświadczenia opublikowały też Słowenia, Rumunia i Chorwacja oraz kraje bałtyckie. Ale zwiększaniu wkład do unijnego budżetu jest przeciwna część płatników netto, czyli państw, które więcej wpłacają do unijnej kasy, aniżeli z niej otrzymują. Takie stanowisko przedstawiła już Holandia, która zażądała też uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od praworządności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grecy obchodzą czysty poniedziałek, pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jego nazwa symbolizuje duchowe i cielesne oczyszczanie przed Wielkanocą. Mieszkańcy Grecji nie idą dziś do pracy, spędzają najczęściej czas na świeżym powietrzu i tradycyjnie puszczają latawce. W całej Grecji je się dziś tradycyjne postne potrawy, takie jak lagana, specjalny chleb bez zakwasu, sałatkę z ikry rybiej, zupę z fasoli czy owoce morza. Mieszkanka Aten Fotini powiedziała mi, że tego dnia obowiązuje ścisły post, a potrawy przygotowywane są bez użycia oliwy. Kto nie ma problemów ze zdrowiem i jest w stanie wytrzymać, pości w ten sposób aż do Wielkanocy. Tylko w soboty i niedzielę może spożywać oliwę. Mięso wszyscy będziemy jeść dopiero na Wielkanoc. Cały pierwszy tydzień Wielkiego Postu jest nazywany w Grecji czystym tygodniem. Najważniejsza jest w tym czasie przemiana duchowa i rozpoczęcie postu z czystym sumieniem. Z dzisiejszym świętem wiążą się też różne zwyczaje. Najczęściej Grecy całymi rodzinami wybierają się poza miasto lub w miejsca, gdzie mogą puszczać latawce. W wielu miastach organizuje się też specjalny taniec. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Trójce czas już na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Krzysztof Łoniewski. Kibice jeszcze żyją złotym medalem Kamila Stocha z soboty, a dziś liczymy, że razem z Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem znów wskoczy na podium w olimpijskim konkursie drużynowym. Lider naszej ekipy w swoim stylu zdejmuje presję z siebie i z reszty drużyny. Nie na walkę o złoto. Widzę szansę na to, żebyśmy zrobili to, co do nas należy. Konkursy drużynowe zawsze gdzieś z nas wyciągają więcej energii i każdy z nas stara się zrobić już naprawdę wszystko tak, jak trzeba. Nic sobie nie stawiamy za cel. Sami siebie nie nakręcamy bez potrzeby. Konkurs drużynowy od 13.30, oczywiście relacje na naszej antenie. Co poza tym w Pjongczangu? Amerykanki pierwszymi finalistkami turnieju hokeja na lodzie w półfinale 5-0 wygrały z Finkami i czekają na lepsze z meczu Kanady z olimpijkami z Rosji. Sprawdźmy jeszcze, jak z frekwencją na trybunach w Pjongczangu. Kto by przypuszczał, patrząc na trybunę na przykład na olimpijską skocznię narciarską. Organizatorzy ogłosili, że na wszystkie konkurencje igrzysk sprzedano ponad 90% wszystkich przygotowanych do sprzedaży biletów. Dokładnie 92%, co daje 991 tysięcy z 1,068 tysięcy przygotowanych biletów. Najwięcej wejściówek jednego dnia sprzedano w sobotę, ponad 90 tysięcy i to był dzień na igrzyskach najlepszy. Pomogło, że trwały święta Nowego Roku i Koreańczycy mieli wolne. Park olimpijski z reguły odwiedza około 10 tysięcy kibiców dziennie, w piątek, też świąteczny, było ich 30 tysięcy. Prawie do końca sprzedane są bilety na mecze hokejowe, w których występuje zjednoczona drużyna Korei. By wejść na łyżwiarstwo figurowe, nawet dziennikarze potrzebują dodatkowych wejściówek. Łyżwiarstwo zawsze jest sprzedane. Im bliżej końca hokeja, tym trudniej będzie o bilet. No i short track, ze względu na medale zdobywane przez gospodarzy. Pod niektórymi halami można było nawet zobaczyć koników. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Koników nie było wczoraj przed meczem Lecha z Pogonią. Na stadionie Przybułgarskiej w Poznaniu wygraną piłkarzy Nenada Bielicy 2-0 obserwowało niespełna 15 tysięcy kibiców. Zdecydowanie większe prześwity można było dostrzec na trybunach w Gdańsku. Ci, co zostali w domu, nie żałowali, bo Lechia 0-2 przegrała z Piastem. Na koniec zajrzymy za ocean. Mecz gwiazd ligi NBA jak zwykle dostarczył wielu emocji. Rozegrano go według nowych zasad. Nie byliśmy już świadkami meczu wschód-zachód. Zawodników do swoich zespołów wybierali kapitanowie wcześniej wybrani w głosowaniu kibiców. Zespół LeBrona Jamesa pokonał drużynę Stepha Curry'ego 148-145. Pojedynek ten był zaciętym i ciekawym widowiskiem. Tym razem zawodnicy nie tylko bawili się w koszykówkę, ale była również momentami ostra rywalizacja, czego brakowało w ostatnich latach. Szczególnie w końcówce było ciekawie, kiedy Team Jamesa odrobił 11-punktową przewagę. Tak małej różnicy w ostatecznym wyniku pomiędzy zespołami nie było od 2012 roku. MVP spotkania został LeBron James. Zdobył on 29 punktów, najwięcej ze wszystkich zawodników. Bliski był uzyskania triple-double. Myślę, że zarówno ja, jak i Steph, kiedy zgodziliśmy się na ten format All-Stars, to wiedzieliśmy, że zmieni to podejście do tego wydarzenia. Mówił LeBron James. Tegoroczny weekend gwiazd rozegrano w Los Angeles. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Po południu spotka się z Państwem Adam Malecki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, na południu chwilami słonecznie. Na Podlasiu i Mazurach niewielkie przelotne opady śniegu. Od zera na północnym wschodzie do plus jednego w centrum i 4-5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując płytę indukcyjną i piekarnik do zabudowy Electrolux za 3249 zł, zaoszczędzisz 349 zł. A kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za 1299 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowid. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara.

No tak, krok po kroku, krok po kroczku zbliżają się następne święta. Dzisiaj sobie tak zorientowałem się, że do 1 kwietnia to w zasadzie jeszcze tylko miesiąc. To była oczywiście Whitney Houston na dobry początek. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, witamy, zapraszamy, kwadrans po dziewiątej. Pan Jarek napisał, wyjechaliście ze Szklarskiej i pusto się bez was zrobiło. No taka kolej rzeczy. Wydawało mi się, że te 4 dni to będzie bardzo długo, a potem już było po wszystkim. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas odwiedzili na skwerku Trójki. A co dzisiaj w naszym programie? Dwie płyty tygodnia po dziesiątej, o tym będzie opowiadał Piotr Metz. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś będzie rozmawiał z młodą aktorką Aleksandrą Pisulą. Po godzinie 11 Katarzyna Groniec w piosence tygodnia Nie kocham, a potem Grażyna Dobroń na żywo o tym, jak Beatlesi nauczyli się relaksacji. Andrzej Emol-Kowalczyk odwiedzi nas około 11.30, jego nowa płyta właśnie się ukazała, a na koniec powieść z biura opowiadań Nokturny, Kazuro i Shiguro przygotowała Baszka Marcinik. Wiosna 1986 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, a może trochę za wcześnie, ale ryzyk fizyk, właściwie dzień dłuższy, jakoś tak pachnie wiosną, chociaż przepowiadacze przepowiadają, że jeszcze będą mrozy. Color Spring, kolory wiosny, zespół Tok Tok. Piosenka sprzed lat, Life's What You Make It. Ja polecam Państwu naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także szczegóły naszego pobytu na festiwalu Trójka Górą. Polecam głosowanie na listę. To tak jak zwykle do piątku w samo południe, polskieradio.pl/trójka. Zestaw mocno poszerzony, mam nadzieję, że przypadł do gustu. A profesor Ciekawski napisał: odwiedziłem was w Szklarskiej i to z tygodniowym wyprzedzeniem, bo byłem tam od 5 do 10 lutego. Tak, tam zawsze jest pięknie. A Bieg Piastów za 2 tygodnie to już będzie po. Jak ten czas szybko płynie. Mój adres, no właśnie listy płyną, a ja nie podałem adresu. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Do południa. Takie małe, przezabawne prikwotwo. Bo właśnie przed chwilą wystąpił zespół Tok Tok, a następna piosenka nosi tytuł Tok Tok. To jest jedna z nowości ostatniego notowania na liście. A Perfect Circle. A potem Patrycjusz Wyżga i jego gość. Try walking like Jesus. Try breathing.

To prawda. Ale jak to będzie wyglądało później, no to trudno powiedzieć. Zostawmy na razie Brytyjczyków. Bardzo proszę. Oni to rzeczywiście oni tutaj trochę namieszali. No, mogą się pojawić tu też oczywiście rozmaite inne pomysły, jak tu ograniczyć jednak wypłaty z tego budżetu, no bo mniej do podziału będzie, prawda? Więcej ściągnąć od bogatszych, w tym i Polski, a mniej wypłacić tym, co potrzebują, co byli beneficjentami do tej pory, także i Polsce. No, są sugestie na przykład ze strony Holandii, żeby w krajach, co do których jest wątpliwość co do praworządności, no to wypłacać mniej. Pewnie podobnych przyczyn dla obcięcia funduszy może być bardzo dużo w stosunku do różnych krajów, na przykład złe wykorzystywanie funduszy kompletnie, no niezależne może być od spraw politycznych. Ja bym tu postawił jeden wielki, wielki znak zapytania, bo jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, właśnie bez Wielkiej Brytanii. Zapewne kolejne dni, tygodnie czy miesiące przyniosą nam więcej odpowiedzi. Diesle trzymają się nieźle, zwłaszcza w dużych flotach, czy tam w Rzeczpospolitej. Silniki wysokoprężne nie mają ostatnio dobrej prasy, choć przepowiadanie ich rychłego końca jest zdecydowanie przesadzone. Najchętniej wybierają je nabywcy aut luksusowych. Mimo afery, czy tam dalej w Rzeczpospolitej, tej afery spalinowej, sprzedaż samochodów z tym napędem w 2017 roku wzrosła w Polsce rok do roku, czyli porównując 2017 z 2016 o prawie 3%. I to rzeczywiście chyba te największe floty najbardziej korzystają wciąż z takich modeli. No na pewno tak. Jeszcze wróćmy do tej afery spalinowej. Oczywiście, że to nie było uczciwe fałszowanie wyników pomiaru spalin. No, niemniej jednak te diesle nowe, które są teraz produkowane, no, one tak czy inaczej są bardziej ekologiczne niż te, które mają 10-15 lat i które no, czuć już nosem, jak się jedzie za takim samochodem, prawda? Więc jeżeli na takich dieslach byśmy się opierali, tych nowych, no to jeszcze jest wszystko w porządku. Natomiast jak już przechodzimy do spraw ekonomicznych, no to oczywiście wciąż olej napędowy jest tańszy niż benzyna. Okay? I jeżeli ktoś ma dużą flotę, dużo jeździ, no czyli po prostu jak chodzi o firmy, oszczędności mogą być z tego większe, prawda? No mimo tej całej niekorzystnej atmosfery jednak na diesle patrzy się ekonomicznie w firmach i decyduje rachunek, no winien i ma. No jeżeli mamy do zaoszczędzenia, oczywiście zainwestujemy w nieco droższy samochód, chociaż niewiele powiedzmy, niewiele droższy samochód z dieslem, ale oszczędzimy sporo na paliwie. JP Morgan celuje w 5 tysięcy, czytam w Pulsie Biznesu. Bank inwestycyjny otworzy warszawskie biuro w połowie marca, rekrutuje i już myśli o większej liczbie pracowników niż zapowiedział. I teraz ciekawa rzecz. W środę rząd przyjął projekt ustawy, która pozwoli firmom z sektora finansowego sprawdzić, czy kandydaci do pracy nie byli w przeszłości karani. Był to jeden z warunków wejścia do Polski JP Morgana. Nawet 5 tysięcy miejsc pracy. Nieźle. No nawet szyld na jednym z tu z warszawskich wieżowców w centrum widziałem. To można powiedzieć, że już są. To jest bank inwestycyjny, który nie zajmuje się prowadzeniem działalności takiej detalicznej i rzeczywiście potrzebuje tutaj wielu analityków. Czy znajdzie aż 5 tysięcy, to nie wiem. No być może z rynku podkupi jeszcze od innych. To są naprawdę ambitne plany. Ta ustawa, o której pan wspomniał, no była, zdaje się, warunkiem ich szerszego tak wejścia. No pewnie nikomu nie zaszkodzi, jeżeli bankiera sprawdzimy przed tym, jak zacznie działanie. Chociaż ja podejrzewam, że prawdziwi analitycy tacy, jakich tam chcemy, to jednak są, no i tak powinni mieć czystą kartę, no sprawdzaną zupełnie, zupełnie inaczej. Od Hochstaplerzy, jakieś nowe ArtB 2018. Oczywiście zawsze jest możliwe i dobrze to sprawdzić za pomocą tej ustawy, aczkolwiek podejrzewam, że no podstawowe kryterium to jednak tu będzie wykształcenie no i doświadczenie. Mówi pan o tym, że może JP Morgan podkupi z rynku, a może po prostu weźmie tych, którzy chwilowo będą bez pracy, bo takich coraz więcej, całkiem sporo. W ubiegłym roku o ponad 4400 osób spadło zatrudnienie w polskim sektorze bankowym. Na koniec ubiegłego roku w bankowości pracowało 164385 osób i zatrudnienie w tym sektorze spada od połowy 2011 roku. Nie znam przyczyn takiego zjawiska, ale to się chyba można dość łatwo domyślić. Może technologie po prostu, które wkraczają. Coraz więcej ludzi korzysta z bankowości elektronicznej i w ogóle się nie pojawia już w banku. I liczba placówek spadła o 404 w ubiegłym roku. No bo jest mniej gotówki potrzebne. Coraz więcej ludzi przechodzi na pieniądz elektroniczny. Niektórzy też w ogóle gotówki nie noszą, z tego co wiem. No i stąd właśnie spada zatrudnienie. Chociaż ja nie sądzę, żeby można było mówić o takim prostym przepływie. No powiedzmy, że kasjerka z małego oddziału w małej miejscowości któregoś banku detalicznego nie od razu dostanie pracę w JP jako Morganie. Jako analityk w JP Morgan, tak. No tam jednak trochę inne kwalifikacje są potrzebne. Ja myślę, że ci ludzie no tak czy inaczej sobie jakoś poradzą, jak znają się na pieniądzach, choćby w takiej mikroskali. Ale słusznie pan powiedział, że technologie robią swoje. To dzięki temu właśnie się automatyzuje obrót pieniężny. No, może niektórzy mogą mieć teraz problemy z zatrudnieniem, ale myślę, że ci akurat sobie poradzą. I na koniec odrobinę pomarzymy. W Hiszpanii i Portugalii wystawionych jest na sprzedaż kilkadziesiąt całych wiosek. Ich nabyciem zainteresowani są często zagraniczni urlopowicze. Na przykład porzuconą wieś z 6 gospodarstwami rolnymi można kupić już za 84 tysiące euro. Miejscowość zlokalizowana w Galicji w północno-zachodniej części Hiszpanii. Większa wieś, która liczy 75 zabudowań, oferowana jest za 425 tysięcy euro. Dobrze, że pan dodał, że to porzucone wsie, bo tak to jeszcze by można kogoś posądzić o handel ludźmi. No oczywiście w średniowieczu, jak rycerz chciał ruszyć na wojnę, a trochę mu brakowało pieniędzy, no to sprzedawał 3 wioski, oczywiście wraz z poddanymi i w ten sposób zbierał pieniądze na nową zbroję, bo tyle to kosztowało. No teraz to raczej myślę tutaj w kontekście tego Brexitu, o którym rozmawialiśmy, to myślę, że nawet jeżeli Brytyjczycy z Unii wyjdą, to jednak sobie kupią posiadłości właśnie tam, być może takie wioski i w ten sposób w Unii zostaną. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz 40... nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? W Orange za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19 zł 99 groszy plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w supercenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No już za 4 minuty rok 1978. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State.

A na saksofonie Rafael Ravenscroft i pomyśleć, że zostanie w historii muzyki jako wykonawca tylko tej jednej z pięknych zatosolówki. Jerry Rafferty, Baker Street, wcześniej The Carpenters, Sweet Sweet Smile. No i raz na jakiś czas robimy sobie w poniedziałek naszą wtorkową melodyjkę.